Sombe nkupate mendo kisiki cha mpingo na gusa unase nilo wangusha juu ya ulingo walinipa sante kiachapo alishika fimbo na kuipaka paka mate kikona na pata mzuka na ruka na gara gara mama ukitaka peku ndatupa mpaka na ndara sora zima wena chura tumba ni kazi ya maulana kwa kuwa sina safura chumbini ntazama sana ni kuonge mali basi zidisha utundu nipe michezo ya tari minyonya mpaka mixa kabali na shingo chini ya uvungu na unapo lala chali ndo ananitoka wazungu bebe mbende na nikotaruma au stamina mbua kwa mkule wana mchanganya life na nina fala kwenye kitanda kani kwa raha staki kiba mila wana ume mashine wendo pumzi yangu mama kenda mkadanja wendo mjuzi wangu kifaa wendo kiranja na piga miluzi kama kichale kula ganja peni chane nyuzi ni kandamize kama masanja mitaji mjuzi wa kweza tukiwa chumbani wala mkongwa mzee teza so tumia hakia nani mtakupa mapenzi na kila kitu utakacho ila nyumba na benzi kikweli mtantoa jasho achana na uyu mluguru jo kwangu nkusitiri hafugiki kakunguru so jaribu kufikiri mana umepewa uzuri ila bila akili ni sifuri zitakazo umia ni semza achana na huyu mdigwa sejua mana kupenda mama ifani mwenyewe kamchoka nataka kwenda sina kichete cha kando we kwangu ndo bao la ushindi mama mwanaume mipango mashine ya chie maindi huwa nipende na nikataroma au stamina hira kwa mkune wana mchangani life na nyana fala kwenye kitanda chani fala staki kiba mia wanaume mashine over the gamble.